Léboul, ci benn jàkk la woon nag, benn genre daf mu ngand genre ino gànd yëngu rek jox benn couteau bu rëy daal dugg si jàkk bi ñëw. Comme ça spontanément ku fi mag ku fi mag. Benn paa bu mag dañoo ne ah man de yi maa fi mag rek mu jël paa bee jam ko paakare daal di koy rey rek daal di sànni. Ku fi mag ku fi mag ku ci topp ku ci mag ku ci mag. Imam ne ko ah sëñ Diop moomu dee si topp moo fi gën a mag. Mu jël sëñ Diop daal di jam paakare te après sëñ Diop imam moo ci gën a mag. Léegi mu ne ku ci mag ku ci topp ku ci topp ku ci topp ku ci gën a mag. Imam ne ko ñun ñi fa maase ndax imam xam na ne boo xëy ni moom mooy topp moom dinañ ko rek mu ne ñun ñi fa maase foofu la léegi jeexee.